نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر دو ہے, آیت نمبر 122 سے 129 تک. پارا نمبر 8, رکوع نمبر 2, آیت نمبر 122-129. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اومن, کیا بھلا وہ جو کانا تھا میتن مردہ, وَأَحْيَيْنَاهُ تو ہم نے زندہ کیا اس کو, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے, لَهُ اس کے لیے, نوراً ایک نور, يَمْشِي وہ چلتا ہے, بِهِ ساتھ اس کے, فِي النَّاسِ لوگوں میں, کمم مسلوہو مانت اس کے ہو سکتا ہے جو, فی الظلماتی اندھیروں میں ہے, لیسا نہیں ہے, بخارج منہا نکلنے والا ان میں سے, کذالک اسی طرح, زجینا خوبصورت بنا دیا گیا ہے, للکافرین کافروں کے لیے, ما کانو جو ہیں وہ, یعملون وہ عمل کرتے, وکذالک اور اسی طرح, جعلنا بنایا ہم نے, یا مقرر کیا ہم نے, فی کل قریت ہر بستی میں, اکابیرا بڑے بڑے, مجرمی ہا اس کے مجرموں کو, لیم کرو فی ہا تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں, وما یم کرونا اور نہیں وہ چالیں چلتے, الا مگر, بِأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کے ساتھ, وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے, وَإِذَا اور جب, جَاءَتْهُمْ آتی ہے ان کے پاس, آیتن کوئی نشانی, قَالُوا وہ کہتے ہیں, لَن نُؤْمِنَا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے, حتی یہاں تک کہ, نؤتا ہم دیے جائیں, مثلا مانت اس کے, ما جو, اوتیا دیے گئے, رسول اللہ اللہ کے رسول, اللہ اللہ تعالیٰ, عالم خوب جانتا ہے, حیث جہاں سے, یجعلو وہ ڈالے, رسالتہ اپنی رسالت کو, سیصیبو انقریب پہنچے گی, الذین ان لوگوں کو, اجرمو جنہوں نے جرم کیا, صغارن ذلت, عند اللہ اللہ کے ہاں, وعذابن اور عذاب, شدیدن شدید, بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ, یمکرون وہ مکر و فریب کرتے, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ, اَنْ يَهْدِيَهُ کہ ہدایت دے اس کو. یشرخ کھول دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا للاسلام اسلام کے لیے. ومن یرد اور جس کے لیے وہ ارادہ رکھتا ہے ان کہ یدلہ بھٹکا دے اس کو یجعل کر دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ ضیقن تنگ حرجن جکڑا ہوا یا بھچا ہوا کأنما گویا کے یسعد وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں کذالک اسی طرح یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ الرجس عذاب کو یا نجاست کو علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون نہیں جو ایمان رکھتے وہذا اور یہ صراط راستہ ہے ربی کا تیرے رب کا مستقیمہ سیدھا قد تحقیق فصلنا کھول کے بیان کی ہم نے الآیاتی نشانیاں لقومن اس ایک قوم کے لیے یا اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتی ہے لہم دار السلام ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا عند ربہم ان کے رب کے پاس وہ ہوا اور وہ ولیہم ان کا دوست ہے بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے ویوم اور جس دن یحشرہم جمیعا وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو تو وہ کہے گا یا معشر الجنی اے جنوں کے گروہ قد استقصرتم تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے من الانسی انسانوں میں سے وقالا اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے سرپرست من الانسی انسانوں میں سے ربنا اے ہمارے رب استمتع فائدہ اٹھایا بعدنا ہم میں سے باز نے ببادن ساتھ باز کے وبلغنا اور پہنچے ہم اجلنا اپنی مدت کو الذی وہ جو اجلت تو نے مقرر کی لنا ہمارے لیے قال النار وہ کہے گا آگ مسواکم ٹھکانہ ہے تمہارا خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ. ان ربک بے شک رب تیرا حکیم علیم حکمت والا ہے علم والا ہے. وکذالک اور اسی طرح نولیہی ہم مسلط کریں گے بعد الظالمین بعض ظالموں کو بعدن بعض پر بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے.